alingi yore alingi otika nyoso yo nyamokili ya se oyamba ye lokola mokonzi e mobikisi na yo Alingi yo ndeko nangai Alingi yo tika nyoso yo Ya mokili ya se Oyamba ye lokola mokonzi Memo bikisi na yo Baboti nangai boyoka yo Koki Yako yamba Yesu moninga Kongola ya motema Yomoko osimbi Soki yo fongolite Ndenge nini Yesu kokota Bo wafanda Na bo moina yo Tango ekoki Yako salela yawe Fongola ya motema Yomoko osimbi Soki yo fongolite Ndenge nini yeso kokota Bo wafanda Nabo moina yo Eske yeso kokiko limbisa Masumu na ngaye Longola makanisi na yo Nyoso ya mokili ya se Yesu ya kipona yo Moto na masumwe Lisu munga na sala Ele kimonene Ndenge nini yeso kukaki kolimi sangai Lokola ya kipona yo Ako limbisa yo Boya kaka nyoso Ya mabe Molato ezali mituka tozali koluka yango ezali pamba mituka ezali ya nzambe mituka yango eutaka wapi ndeko na ngai mituka ezali ya nzambe dadi dada dada nyonso ya mokili ezali sekoleka ezali sekoleka kuta masumu ezali selima